ko layal comme ni nga xamne non la nekké ci sunani rawatina sunan imam abu daud rahimahullah mom dafa wax ne ndax fa innamahu shaytan ak ci benen riwaya mo fa innahu khuliqa min ash-shaytan ndax gellem shaytan day and ak mom ci benen riwaya manam shaytan ci shaytan lañ ko bindé comme ni nga xamne non lañ ko léralé won ak mana bobu limi tékké manam ni nga xamne non lañ ko léralé won ci biñu nekké ci hadithu la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi mu don waxé né yalla du nangu julli kenn ci yentu fekente né dafa tojal mbété mu daali japp lolu riwaya manam hadith bobu biñ ci nekké manam léralon nañ li nga xamantene mom la mana bobu di tékké walillahi alhamdulillah minna manam yoy yep kon day deugural li nga xamantene mom la xana amaliki wax ak xana bi lay rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak shafiyye rahimahumullahu ta'ala ñom itam batay masala bobu ñom batay ñom dañu ne geet gi dedet batay du sobe batay sobe la manam ñom dañ ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe nañ ci julli ak mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam su ci julle tamit dafa fekk ne dafa tek ci jaada ci kaw manam ci kaw lool bu boba itam dootul nek ci lo xamantene day sobe waye dal ala kul hal li nga xamne mom moy zahir mbir mi mom moy dafa sobe lool motax hanafiye rahmatullah alayhim ñom dañ ko tuddé najasatul mukhaffafay lañ ko bolé sobe yi nga xamantene dafa dañ ko woyofal comme ni nga xamne nonu dañu gisé won né amna ay sobe yo xamne dañ ko mughallaza ak mukhaffafa comme ni nga xamne non lañ ko waxé won waye ala kulli hal li nga xamne moy li gëna dëgël insha Allah ta'ala moy li nga xamne mom moy mazhab maliki yi ak hanabila rahmatullahi alayhim te mom moy saw manam ñom seen saw yi duñu sobe manam saw ñi nga xamne parce que gëlem manam ak hadith yi yeb boko bolé moy bu gëlem bi ak julli yi ñu wara mëna julli ci gattu ci yoy yep day texte la ci anam gu leer ci ne kon ñom duñu sobe niki nonu yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena mom salla ala ba'irin comme ni nga xamne non la ñewi manam ni daf da julli na ci kaw ba'ir manam moy gellemum bi te gellem yi buñu sawé seen geeni du ñak mu tak han seen sawé ak yoy ba pare ñukoy wëccax ak yu mel non yoy yep day tektale ni manam kon ñom seen saw yi duñu lan duñu sobe donc lolu manam kon bu boba lolu insha Allah taala moy li gëna deugër ci bobu masala mu daal di dess nak li nga xamne mom moy ñaqi manam yi nga xamanteni ñom ñoy ñaqi ak yoy manam ñaqi ak ñan ndaxidi ak tufridi nga xamanteni dañuy génné ci mo xam ci doomu adamay li ñu génné wala ci njaay alli legi bala lolu nak mu am manam yi nga xamanteni moy teunk bu maliki rahmatullahi alayhi wa ci walu gel manam ci walu animo yi nga xamne ñom dañuy lek ay njaay Allah dañuy lek ay sobe manam bu fekenteene anam gis nañ ni rabbi comme lu demé nek ay kanara ak ñom ay ganar su fekenteene dañ leena denc ci kër gi manam dañ leena denc di leen wëgg di leen ak yoy ak xar mi ñuy wëgg ak yoy nga xamantene ñom duñu lek ay sobe bu boba ñom seen saw mom day nek lo xamne dafa laap ñiki nonu seen ay dem Allah waye su fekenteene masalan dañuy genn dañuy su fekenteene masalan dañuy lek manam li nga xamantene manam woruñu manam wala bok ñort nañ ne dinañu lek ay sobe bu boba seen saw même bu fekenteene nekul sobe itam manam dañ koy moytandiko waye amma su fekenteene nak mom daf ñoo woor ne dañuy lek sobe mom bu boba seen saw day nek lo xamantene sobe la ndax dundu gi ñi dundé sobe waaw mais nak loolu moy buñu démé ba nek jallala manam dem ba nga xamantene dañu commencé xéñ di xassaw lool motax ñuy wax té lool tamit hanabilay rahmatullah alayhum lool lañ wax dañ ni buñu démé ba nek jallala nga xamantene dañuy dem ba commencé xéñ sobé gog ngi nga xamne mom lañu lek bo wa dañ leen di té dañ leen di tej ñetti fan yo xamantene duñu lek lu duñu lekati sobé bu boba nak ñu daal di labat seen saw ak seen ay dem Allah daal di wuy daal di nekkat lo xamantene da fay daal di lab comme ni nga xamantene non la nekké ci ciossaan légui nak mu daal di res kon masala bi nga xamne mom lañ doon wax légui manam mom lañ doon dundu légui te mom moy ñaq ak ay ñandaxit ak ay tuflit ak yu demé nek non yoy ak ay rangoñ yoy nga xamantene day génné ci doomu adama manam lolu ak ci yenen manam njaay al ci yenen animoy manam day genné ci doomu adama ak ci yenen animo yi lolu manam ana lan mom moy sen atté kok tamit borom xam xam yi rahimahullahu ta'ala dañ ci wouté amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahmatullahi alayhim ñom dañ ne su fek lolu day manam tufrit yi ak rangoñ yi ak manam yépp yi nga xamné mom lañu tuddu dal sank ak yu melni ñom yoy yépp day top animal bi su fekente ne animal bi dañuy lek yapam bu boba moy dafa dagana lek bu boba ñom seen yoy day daldi lap amma su fekente ne animal bi dafa nek ko xamantene dañ ko sibu lek bu boba seen yoy duñ koy sib amma su fekente nak dafa sobeu manam dafa nek lo xamne dafa harama lek ñom seen yoy non dafa nek lo xamantene day sobeu comme ni nga xamantene nonu lañ ko gisee won ci manam masala yi nga xamne mom lañu tollon manam biñu tollé ci masala yi nga xamantene mom mo doon wax ci senu ndessitu nan waaw té lolu gisoon nañ ko ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la doon wax manam mom moy manam mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok ci hadithu abdullah ibn mughaffal radiyallahu ta'ala bi nga xamne mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon wax nan iza walagha al-kalbu fil ina'i iza walagha bu khabe bu nané bu dugale banam geminam be yeug han ci laminam ci ndokh mi han al-kalbu mom xajbi fil ina'i ci ndabli faksiluhu na ngeen raxat dab lolu saban jurum ñaareen wa afiruhu te na ngeen ko lenkal as-saminata jurum ñettel ba biturabi and ak suuf hadith bobu gison nañ ci manam masala bobu ak li nga xamne mom mo aju won ci tekantal yi nga xamantene mom la hanafiye rahmatullahi alayhim def ci walu gogu manam tekantal bobu ak qiyas bobu mo len top ci yeneen yi ci dess wa ndax ñom dañu ne manam mo xam tuflu di la wala rangoñ yi la wala ñak yi la wala ñen ndax di la yoy yep dañu ci bir ci yap bi lañ juddoo manam ci yap bi lañ gënne kon bu yap ba harame da fekk ne yap ba dafa sobeu kon woba yoy dañuy sobeu bu yap ba dagane da fekk ne yoy da kon yap ba dafa lap kon woba yoy dañu lap amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki yi rahmatullahi alayhim ñom tekantal bi nga xamantene mom lañ ci def mom moy ñom dañu ne ñom dañu ne bude masala yoy yep ñom dañu lapna yep lapna même bu fekenteene ci manam ci xet la genni lapna parce que ñom comme xet dafa lap labu jëm ñom xat dafa lat ñom comme niñ ko gissewon ci xaliss bobu kon bu boba ñom itam manam ñom bu boba lolu amul ben problème yoy yep dañu lat même bu dé ci xaj la bu fekente na nak ci mbam xux la lolu ñom bu xam borom xam xam maliki rahmatullah alayhim dañ ci wuté wa ndax maliki rahmatullah alayhim dañu wuté ci mbam xux ndax lat na wala sobe la dafa lat wala dafa sobe wa lolu mom lañu wuté amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy waye nak amna benen mbir bo xamantene duggal nañ ko ci ñom dañ ni masala nit ki su fekenteene day tuflit bi wala xaxtaliku bi ci bir la joge manam ci bakki gi la joge bi yek ba nga xamne bu genné day jour comme tuflit yoy nga xamne nit ki masala bu dé nelaw day mën nay joge ci bakki bi di yek ba genn yoy non ba commencé manam jour ba paré am xet go xamantene xet gu nakari lay doon boba ñu ne lool nak bu boba sobe lay doon wa suñu lool rek bu boba doon du sobe deng amma su fekenteene ni amma su fekenteene manam shafi'i la ñom rahmatullahi alayhim ñom tekantal bi nga xamantene mom lañ ci duggal manam moy ñom dañoo wax ne su fekenteene masala manam su fekenteene luñuy lek yapam la budé luñuy lek yapam la ñom yoy yépp dañoo lap manam ñak yéek ñen ndaxit yéek yoy yépp dañuy lap ak rangoñ yéek yoy wa su fekkenti ne duñu lek yapam bu boba yoy dañuy nekk budé yi ci budé duñu lek yapam ñom manam ñom astaghfirullah ñuy lek yapam ak ñuy baña lek yapam yépp ci yam duñu sobé ba mu dess ñom dal liñuy sét rek moy su fekkenti ne rabbi manam moy njaay all bi dafa nekk lo xamantene dafa lap mo xam dañuy lek yapam wala duñu lek yapam mais su fekente ne lapna boba du sobe lapna sen yoy lapnañ su fekente ne nak manam njaay all bi dafa nek sobe te moy lan ñom xat ak mbam xux rek ay sobe ci ñom comme shafi'i rahmatullah alayhi mu xat ak mbam xux rek moy sobe ci ñom kon bu wowa ñom rango ñi xat wala ay ñan ndaxitam wala tu litam ak yu mel non ak mbam xux yoy ay sobe lañ amma su fekenteene nak manam comme masalan bu fekenteene masalan comme toke ak poisson bi nga xamne moy jini ci jiit ak ci jaan yoyep ay lap nañ ndax lan ndax animaux yoy dañu lap duñ ay sobe lolou motax amma ñi nga xamantene ñoom ñoy hanabilay rahmatullahi alayhim ñoom d'accord nañ ak shafi'i sauf que dañ ne bamu dess su fekken ñoom d'accord dañ ne xat ak mbam ñun d'accord nañ ci ak Shafi'i ne seen ay rangoñ ak seen ñan ndaxet ak yu demé nek non yépp ay sobé lañ amma su fekente ne ñi ñom ñoy animaux yi nga xamantene dañuy lek seen yapp d'accord nañ ak ñom tamit ne du sobé comme ñepp rek manam ijma la borom xam xam yi ci ne animal bu fekke dañuy lek yapam mom rangoñam ñan ndaxetam ak ñaxam yoy yépp duñ sobé voilà buñu dul lek yapam ci le wuté bi am bu boba xana xana bi lay rahmatullah alayhi dañ ni mous ak lu gëna tuuti mous manam mous ak lu gëna tuuti mous su fekke duñu lek yapam yoy ñom seeni rangoñ ak seeni ñan ndaxet ak seeni tuut ak seeni ñax yoy ñom duñu sobé mais bu gëné kawé mous bu gëné mag bu gëné reuy mous rek day daal di nekk sobé waaw ndax ndax zahir hadith bi nga xamantene mom moy ndax dañoo natalé touflit bi lañu natalé ak lan ak yeneen yi ci dess man dañoo qiyasé touflit bi ak rangoñ yéek ñan daxet yéek ñak yi té loolu ñing koy jëlé ci hadith bi nga xamné moy hadith Abu Qatada bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nek ci manam muwatta bu Imam Malik ak ci sunan yi manam sunan Imam Abu Dawud bu At-Tirmidhi bu An-Nasa'i ak bu Ibn Majah ak yeneen borom xam xam hadith yi seen ay téré rahmatullahi 'ala al-jami' nga xamantene manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ci mbirum mus dan innaha laysat bi najas innama hiya min at-tawafin 'alaykum wa at-tawafat manam mus day du sobe xam nga lan la innama hiya li am res moy min at-tawafin 'alaykum dañi baganti sen bir wa tawafat dañi ñu goor lañ ak yu jigeen ni manam moy kon mus comme ñom dañ ni du sobe manam bu nané ci ndox ndox moma du sobe ko dok ñom ñu ne kon li nga xamantene manam mom lay tekki moy ñun lool mous rek lañ ci mëna dindi ak ni ko gëna tuuti way yi nga xamne ñom ñoo gëna fété kaw mous yef kenn du leen ci boole deng wala ala kulli hal lool moy tekkantal yi nga xamantene ñom ñoo am ci mazhab yi ci buntu bobu legi nak mu daadi dess yi nga xamantene ñom ñoy manam amna yeneeni mbir yo xamantene yu ci upp gisoon nañ ko yu demé nek manam ay wouté yo xamantene lu demé nek deret di mom gisoon nañ ni sobe la ba mu dess na bu fekente na tuti deret la manam boba ak yoy yep ay tekantal la yo xamne insha Allah taala dinañ ko gis ci yeneeni jotaay yi waya ala kulli halin hadith bi da fay tektale tamit manam ci manam mbir mu mag bo xamantene manam hadith bi da fay tekkale ci ni nga xamantene non la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum don doxale nga xamantene dañ dan comme niñ ko waxe sank dañ dan fexé di ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam di sakku ci ñom barké niki nonu diko sakul seen dom loolu day tekkale ni manam kep ko xamantene am nga njabot dang leen di faral di war di tam di leen yobbu ci nit ñu bax ni niki nonu di leen yobbu ci bërb yu baxi manam ñuy jota yo ak nit ñi nga xamantene ñom ñoy nit ñu sel la ñoñu ñu di leen gis budul dara itam ñu di leen xol di leen ñaanal loolu yépp itam bokku na ci li nga xamantene manam hadith bi daf koy tektale bokku na ci li nga xamantene manam mom la hadith bi di tektale mom moy yaatu gi nga xamne mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yaatu ndax manam xolal subhanallah bu fekente ne imaginer bu doon ku tang la wala ku nakari dere ak xew xew yu mel ni nga xamantene mom lañ ko netalel nga xamantene dafa jël xale bi da koy saw mu bu doon ku nakari dara la wala ko tang dana ana lan motax nga may jox xale bi te satalu ko ba pare ana lan mo xolo ba xaw de du def dara wala de ana lan motax nangam manam ku ba sey ibn nakari dara waye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy qul akmalul khalq qul da'imal bishr sa'alul khalqi layn janahin laysa fadhlan ghalid alqalbi fil umami manam kom ni nga xamne non la ko cheikh hadji malik radiyallahu anhu xone qul da'imal bishr foko fek dey be sallallahu alayhi wasallam sa'alul khalqi moy ki gëna noy ci mindeefi layn janahin ku noy wal la way laysa fadhlan ghalid alqalbi fil umami kom ni ko alquran waxe walaw kun tafadhlan ghalid alqalbi la fadhu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekul ko xamne dafa tang deret niki nonu dafa comme niñ koy waxe da tang diine wala da tang bak comme ni nga xamantene nonu lañ koy waxe ci ñun wala fi manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam andul wona tangor gogu ci bir nit ñi yenenbi sallallahu alayhi wasallam li tamit day tek ni nga xamantene non manam amna ci manam ño xamanteni ñu ëppunti nañ manam masalan di té parce que dafa téy xalé bi nekk ak mum ci bir négam loolu tamit bok na ci amna ci ño xamanteni manam mu doon nañ ëppalé seen bop yu démé ni ki ni yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni xalé bi mum sawna ci yërem téréwul waxul ne ko téyel sa doom waya dafa continuer di téy xalé bi manam niki non manam mu wis ci rek manam xamne li rek mom mo koy def bokku na legui nek ci masala bi nga xamantene mom moy masala bi gëna mag ci manam bi nga xamantene mom moy biñu juñjon sank mom moy bi ci gëna mag ndax dañ koy raxas complètement wala duñ ko raxas wala dafa am luñ ci jéggel wala duñ ko jéggel yoy yef insha Allah taala dinañ ci ñew am na yi nga xamantene ñom ñoy génné ci meddi ani mo li nga xamantene ñom ñoy génné ci meddi tamit insha Allah taala dinañ ci ñew ci nga xamantene mom moy hadith bi nga xamne mom mo ci teggu manam yoy dinañ ko gëna leral insha Allah taala wallahu taala ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallamu ala muhammadin wa ala ala anzikum ليلة الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول ألا عزموا ليلة الولادة إذا لم يكن نحو الحرام عدول فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابة رسول الله فمحمدنا يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابة يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا يا رسول الله فاق رسلا فضلا وأولى أدى سبلا لجلا يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجلا خير الأنبياء الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وافه يا رسول الله فمحمدنا الله هو سيدنا فالعز لنا لإجابة يا رسول الله فاق الرسل فضلا وأولى أهدى سبلا لجلا يا رسول الله فمحمدنا والله هو سيدنا فالعز لنا لإجابة يا رسول الله كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريف يا رسول الله فمحمدنا والله هو سيدنا فالعز لنا لإجابة يا رسول الله كنز الكرم كي نبيك كنز الكرم كي نبيك كنز الكرم كي نبيك كنز الكرم كي نبيك كنز الكرم كي نبيك كنز الكرم كي نبيك كنز الكرم كي نبيك كنز الكرم كي نبيك كنز الكرم كفاك الكرم kanzulu karami kainabika nuzulu kanzulu karami mustafaka nuzulu kanzulu karami kainabika nuzulu kanzulu karami mustafaka nuzulu kanzulu karami kainabika nuzulu kanzulu karami mustafaka nuzulu kanzulu karami kainabika nuzulu kanzulu karami maula ni'ami يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا رجاء يا رسول الله أزكى النسب أعلى الحسب كل العبيد يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا رجاء جئنا مكة ساعتي شجرة نفخ الحجر شوق القمر بإشارة يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا رجاء جئنا مكة ساعتي شجرة نفخ الحجر شوق القمر يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا رجاء جئنا مكة ساعتي شجرة نطق الحجر شوق القمر يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجاب قيل مكة جبريل أتى ليلة الأزرى ورب دعا لي حاب يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجاب قيل مكة جبريل أتى بنا بجبريل أتى ليلة الأزرى ورب دعا لي حاب يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجاب يا رسول الله لا شرفا والله عفا عما تلفا منهم يا رسول الله لا شرفا والله عفا عما سلفا منهم لا شرفا والله عفا عما سلفا منهم لا شرفا والله عفا عما سلفا لا شرفا والله عفا عما سلفا منهم لا شرفا والله عفا عما سلفا منهم لا شرفا والله عفا عما سلفا منهم لا شرفا والله عفا عما سلفا منهم محمد الأمين فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجاب يا رسول الله فمحمدنا ولا هو سيدنا فالعز لنا لإجابة محمد لمن فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابة يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابة شيخ الخليفة فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل من ترن يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا هو أجمل من ترن